Igår kväll när jag ringde berättade jag för dig hur mycket jag tycker om Tommy. Du lovade att inte säga det till någon. Men idag vet hela stan om det.